ถึงเธอไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไว ถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักก็เหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกัน เธอรู้ดีว่าต้องเจอคนใจร้ายเธอเป็น good girl แต่เขาไม่ใช่ good guy แม้ว่าเธอจะรักเขามาแค่ไหนต่อให้เมาสักเท่าไรเขาก็ยังบอก good bye น่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้น yeah. แก้วในมือเธอถูกยกไปกี่ครั้งเมาแทบตายก็จำได้แต่ความหลังยังฝังใจเจ็บไม่จำเก็บไปย้ำอยู่ซ้ำๆแค่คนจะไป yeah. เธอไม่ต้องรอ yeah, yeah. หยุดก่อนได้ไหม yeah. พรุ่งนี้เคยท้อง yeah. ถ้าเธอไม่ไหว yeah. เดี๋ยวพาไปนอ น ท่ามกลางวอร์มไลท ์ ฉันกลัวเธอร้อนถึงเขาไม่ดีถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไว ถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักก็เหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกัน อยู่ดีๆเขาก็หายไม่ต้องกังวลก็วายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไรอยู่คนเดียวบางทีก็ดีจิตไวชิวๆ baby ทำไมเป็นการรบกวนเต็มตัวบันเทิงกันเลยคืนนี้มากับฉันจะมีแต่ความสนุกสนานรับประกันความเมาคุณจะไม่มีความอ้างว้างยามเสียใจให้รีบมาเดิมทันทีเมาแล้วลืมเรื่องราวคนละจิบกำลังดีช่างเหอะอย่าไปสนใจยกให้หมดอย่าไปสนใครมีอะไรระบายออกมาความในใจเรื่องหลอกตาเธอพูดมาฉันจะรับฟังเก็บเรื่องราวแล้วก็แนะนำตั้งใจฟังเธอลองแวะจำจะดูแลอย่างดีถ้าเธอมารักกัน ถึงเขาไม่ดีถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไว ถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักก็เหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกัน โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้เธอเข้าไม่รัก ยะแอยะแอยะแอ I don't give a fuck โอ้โอ้โอ้โอ้ว่าเธอจะร้อง ยะแอยะแอยะแอเดี๋ยวพาไปนอนเอ้ยเดี๋ยวพาไปนอนหลับ ไปนอนที่ไหนดี แค่เพียงได้สัมผัส กลัวเธอจะเมาอีก เดี๋ยวพาไปนอนหลับ ความเศร้ามันไม่ดี yeah. ห้องกู ห้องกูเพื่อน เออห้องมึงก็ได้เดี๋ยวกูไปห้องมึง ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไว ถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักก็เหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะ